Fijn Ja, is sure, maar gelukkig kunnen we het zelf ook doen. Maar ga maar een maatje halen. Ja, dat kan ik ook wel, maar mijn fucking toetsenbord en muis liggen overal. Dat is echt irritant om mee te dealen. Kan je even wat harder op je volume zijn? Of is dat te veel gevraagd? Ik kan mijn best. Nee, ik kan mezelf ietsje harder zetten, maar dat. Is dat goed genoeg? Nee. Je volume is nou goed, want ik had je op Ik kan low mezelf, latency. nee, Ik had ik kan je op... mezelf ietsje harder zetten, maar dat. Nee, ja, je moet hem een beetje mixen, maar ik heb hem nou goed hoor. Ik heb hem nou goed, don't Is dat worry. goed genoeg? Ja, heel zat. Ik heb hem nou op low latency staan. Maar ja, dat is niet even mijn private server kunnen maken. Ja, dit is echt bagger. Ja, nee, oké, okay, ja. Ja. Die gast, die poet, die denkt echt zo van, wat voor een hallo Akbar zitten we nou weer te praten. Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hallo Akbar! Hallo Akbar, blee! Dus, heb jij... heb jij op wat service van jou waar je naartoe komt op wat gegeven? Heb jij ook zo'n kan je Jantava op installeren? Dat zou echt niet leuk zijn. Jantava op anime installeren. Dat zou echt leuk zijn. Ja, your outdoor is really nice, where you get that effect about it. Is dat een ding? Oh mijn god, je hebt effecten! Yeah. No way! Wait, you do? Is dat een ding? Ik zie heel in mijn ding een nieuw effect. Wat kan het daar doen? Hij heeft gewoon een leeg doosje. Oh ja, dan moet je waarschijnlijk begin te leren. Oh, is dat Lotspa? Oh nee, dat is niet Lotspa. Dat is die. Het Lotspa is wel even nieuw. Dus. Ja. Hey Bob! Hey, sorry dat ik zo luid ben hoor. Trouwens, op mijn. Dat je jezelf hoort. Vind je dat erg? Nee hoor. Bob, hey Daniel. Ja, ik hoor. We don't hear you, Bob. Yeah. Oké. Okay. Yeah, we didn't hear you. Sick. Hey, Poet is gestopt met mic spannen. Never mind. Sick. Ja, sick, yo. Kan ik het vloeien? Hey, volgens mij kan ik niet makkelijk een server doen. Nevermind. Op zich zou ik dat wel kunnen runnen, ja, maar dan moet ik hem even compilen. En dan. Nee, is dat niet gewoon een package die elkaar is? Ja, maar dat werkte niet op mijn systeem. Like, ik had daar probleem mee. Ik denk dat ik hem beter zelf kan compilen. Is een Nederlander. Een heuse Nederlander. Oh shit, Bob, je bent gewoon Nederlands. What the fuck? Bob is een Nederlander. What the fuck? Gewoon fucking Jantaba. Heus. Heus. Geweldig. Wat een nickname van die communist in Amerika. Gekoloniseerd. Ik hoor jou. In Amerika. Hey, horen jullie me nu nog? Ik hoor jou op dit moment. Ik hoor jou. Oké, je hoort mij dus nu op dit moment, terwijl ik mezelf gemute heb. Ik hoor zieke medietjes spelen. Ik hoor jou op dit moment. Fuck! En ik hoor Poet een hele zieke medietjes spelen. Ja, dat is wel echt een hele vage medietje. Hey, maar je kan dus meerdere kanalen hebben, want die gast heeft dus meerdere kanalen. Nee hoor. Ik zie dat die gast meerdere kanalen heeft, dat is wel lijp. Ja, snap ik. Dat is een heel goed idee. Zeg maar, dit bestaat al. Dus dan hebben we dit opgezocht en zodoende. Maar we zijn echt super noobie. Zeg maar, dit bestaat al. Dus dan hebben we dit opgezocht en kan jij hem zelf met een server opzetten? Ja, zodoende zeg maar. Maar we zijn echt super noobie. Ja, echt, ik weet mijn god niet hoe die shit werkt. Kan jij zelf met een server opzetten? Ja, natuurlijk kan je zelf een server opzetten. Oh wauw, check thema's. Even die thema's. Die thema's zijn wel lijp gewoon. Er zijn thema's? Ja, check even het thema ding. Ja, dan moet je even naar game gaan. Die is al, die is niet echt bruikbaar. Kijk, dat is nog meer. Rounded. Volcano, jezus. Ice. Ja, echt outer space gewoon. Kijk, dat is nog meer. Rounded. Nee, dat is niks. Ice. Nou ja, denk ik ook. Nee, ik denk dat Navy toch echt het beste is gewoon. Ja, hoe bedoel je dat je, by the way, Bob, hoe bedoel je dat je eraan moet wennen? Het werkte dus niet op mijn Linux systeem. Dat was het dus het probleem. Ik had hem gedownload en ik had er een beetje een probleem mee. En ik denk, oh wacht, er zullen vast wel public servers zijn. En die zijn er dus ook. Dus wij zitten nu gewoon die public server uit te proberen. Maar het is een beetje een... Oké. Ik neem aan dat je niet even een microfoon of zo bij hebt. Die Bob zit gewoon echt synthpads te dingen. Maar wat voor muziek maak jij, Bob? Of wat speel je? Of... Nee, gewoon hier of is het er? Gitaar. Nice. Wat vind je er zelf van als gitaar? Ik vind dat kunnen toch? Gitaar? Mom? Een moeder? Oh mijn god. Ik wil ook een moeder. Wat is een mom? Hey, you mean you're out of quarters? Oh, momentje. What was easier before we touch you? You like to eat candy, you Jim? Hey, je kan icoontjes instellen op jezelf. Kan je dat ook zien? Heb jij dat ook gedaan? Crash, oh. Mensen aan het crashen blijkbaar.